وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں آپ قرآن حکیم کی آخری سورتوں کے پیغامات سماعت فرما رہے تھے اسی سلسلہ میں سورہ عصر کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے. تین مختصر آیات پر مشتمل یہ سورہ کریمہ اسلامی نظام کا بہت خوبصورت ممثل اور مرقع ہے. فیضان خداوندی کی گرتی ہوئی آبشار میں اسلامی قواعد اور اسلامی ضوابط اس صورت کے اندر نہایت شفاف اور خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریفہ سنیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اپنی نمازوں کے اندر سورہ عصر تلاوت کی وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور اس کے لب خندہ اور اس کی آنکھوں میں خدائی نعمتوں کی ٹھنڈک موجود ہوگی اور اس پر والا یہ کہ اللہ عز و سبحانہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات صورت سے اس قدر محبت تھی کہ جس وقت ان کی باہمی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ تین کام ضرور کرتے ہیں. ایک تو سنت کے مطابق تبادلہ سلام، السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا اور تیسرا سورہ عصر کی تلاوت. وہ کیا وجوہات تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سورت اپنے صحابہ کے دل اور دماغ میں اس قدر جذب کر دی تھی کہ وہ اس فطر کو چاروں عالم ہر انسان کے ذہن میں انجیکٹ کرنا اپنا فریضہ حیات تصور کرتے تھے. بہت خوبصورت بات کہا کرتے تھے امام شافعی علیہ رحمہ. آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص کمی وقت کی بنا پر پورا قرآن نہ پڑھ سکے اور وہ صرف سورہ عصر ہی کا مطالعہ کر لے تو یہ سورت اس کے لیے دنیا اور معافیہ کے لیے کافی ہو سکتی ہے. شاید اس سورت کے اندر قرآن مجید کی دوسری قسموں کی نسبت ہم ایک نئی قسم سے روبرو ہو رہے ہیں, ایک نئے انداز, ایک نئے اسلوب اور ایک نئے لہجے میں رب کائنات نے قسم کی اور اسلامی زندگی کے چار اصول بیان فرمائے. وہ قسم ہے والعصر کی, اس سے مراد کیا ہے؟ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی تفسیر تفسیر کبیر اور علامہ بیضاوی کی تفسیر انوار التنزیل اور علامہ قرطبی کی تفسیر الجامع احکام القرآن اور ابن جریر کی تفسیر جو تفسیر ابن جریر کے نام سے معروف ہے, ان چاروں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کا خلاصہ چھ اقوال میں پیش کیا جا سکتا ہے. ان جلیل القدر ائمہ تفسیر کا خیال یہ ہے کہ والعصر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چھ قسم کے معانی اور مفہوم سمجھا کیا کرتے تھے. پہلے تو ذہن میں رہے کہ عصر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے, پھر اس کے مجازی انتباقات آپ سمجھ سکیں گے. عربی زبان میں صاحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ عصر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑنا, خصوصاً جوس جو آپ پیتے ہیں مشروبات, ان کو عربی میں کہتے ہیں عصیر. تو ان کو عصیر اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پھلوں سے کشید کر کے نکالے جاتے ہیں اور نچوڑ کر کے حاصل کیے جاتے ہیں. تو یہ باب ناصرا یا انصر یعنی آسرو یا انصرو استعمال ہو تو مانا اس کا ہوتا ہے نچوڑنا کسی چیز کو, رس حاصل کرنا کسی چیز کا. اگر اس لغوی معنی کو اس لفظ کی جڑ میں رکھ لیا جائے تو صاحب والعصر کا معنی جو سمجھ آتا ہے وہ بہت خوبصورت, کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ پورے قرآن مجید کی پرستی اور سمری اللہ سبحانہ نے استعمال کی اور ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم قرآن مجید میں قرآنی اوراد پر پھیلا ہوا دیکھتے ہو اس میں احکامات ہیں, اس میں کہانیاں ہیں, اس میں نواہی ہیں, اس میں عبرت اور تنبیہات کی باتیں ہیں, اس میں مثالیں ہیں, اس میں ضرب الامثال ہیں, اس میں محاورے ہیں, اس میں انسانی ذہن کے ارتقاء کے بندوبست ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی یہ چار باتیں جو مولانا کائنات نے اس مختصر سے سورہ نے بیان کی ہیں یہ نچوڑ ہے ان تمام احکامات کا اور ان تمام باتوں کا. اور معروف معنی اس کا عصر کا وقت بھی کیا گیا, شام کا وقت. اور اگر شام کا وقت کیا جائے تو پھر بھی اس میں وہ اپنی جڑ والا معنی موجود ہے کہ شام کے وقت ہم نے اکثر محسوس کیا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار حیات کو سمیٹتے ہیں, گویا وہ اپنی دن ساری کی کمائی کا نچوڑ لے کر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ چرند اور پرند بھی اپنے کاشانوں اور اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں اور فضا پوری تاثیر کے ساتھ تاریخ ہو رہی ہوتی ہے اور عالم میں ایک زبردست قسم کی تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے. جہاں جن کو تم روشنیاں دیکھتے ہو روشنیاں دم توڑ رہی ہوتی ہیں اور ہزیرے پوری کائنات کو اپنے محاصرے میں لے رہے ہوتے ہیں, تو صاحب اس اعتبار سے بھی رب کائنات نے اس انقلابی لہجہ کی قسم کی اور اس تبدیلی والے لمحہ کی قسم کی اور کہا کہ والعصر اس وقت کی قسم کہ جس طرح انسان تو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے کاروبار بھی ان پر بھی ایک زوال کا وقت ہے, جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں اس کارگاہ حیات میں پیدا ہو رہی ہیں, تو تم اپنی حیات کی اصل میں غور کرو کہ یہ زندگی ہنیر نگری اور شعبت راج تو نہیں ہے, یہ کسی کیلنڈر کا نظام تو نہیں ہے, یہ الگ تب کائنات تو نہیں ہے, اس میں ہر چیز کے ایک لاجکس ہے, اس میں ہر چیز کے پیچھے ایک منطق ہے, ایک حکمت ہے, ایک راز ہے, ایک سر ہے جو اس کے اندر پنہا ہے. اگر یہ باتیں ساری وجہ ہے صحیح انسان اپنے اور اپنی زندگی کے سوالوں اور تعمیر حیات کے کچھ اصول سیکھ, وہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے آگے بیان کر دیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ دہزادی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت زمانہ کا ذکر کیا کہ عصر سے مراد زمانہ بھی ہے, تو بیضاوی کے اصل الفاظ تو میری نگاہ میں ہے, لیکن یہ اتنا پیچیدہ مفسر تھا کہ ان نے جو سورہ بقرہ پر 250 صفحے کی تفسیر لکھی اس کی تشریح میں لوگوں نے 10 جلدیں قلم بند کر دی. اللہ رب العزت نے اس کو اتنے فکر رسا عطا فرمائی تھی, تو صاحب اس کی انگریزی میں ایک تصویر بیضاوی کی ایک تشریح میں پڑی اور وہ انگریزی زبان میں ہے, بیضاوی پر کامنٹری ہے اور اصل میں اس کا اثر کوئی فرانس کا رہنے والا تھا اور اس نے فرینچ میں لکھی, اس سے کنورٹ ہوئی انگریزی زبان میں, تو بہت خوبصورت ترجمہ بیضاوی کے حوالے سے انگریزی میں کر دیا والعصر کا. اور ہمارے اس دور میں اس وقت میرے خیال میں اس عنوان اور اس موضوع کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے پہلے لکھا کہ اپنے زمانے کا مطالعہ کرنا, اپنے زمانے کا مطالعہ کرنا, یہ ہے عنوان ہے انسان و تمہارا. اور اگر کسی ذہن میں یہ خوب پیدا ہو جائے تو مولا کائنات زمانے پر نظر رکھنے والے عظیم انسان کی قسم کر رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, اور یقیناً یہ عظیم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے. چلو صاحب زمانے کی سرد کرنے والا فرد ہو یا زمانے ہو, ان دو باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ رب کائنات ایک دعوت کاز ساری قرآن کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اپنے حالات زمانہ حوادثات زمانہ کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد اگر تمہیں مایوسیوں کی تاریخیاں اور طویل سیاہیاں تہ در تہ دکھائی دیں تو تمہارے لیے کامیابی کی ایک منہاج ایک راستہ بھی ہے, اور وہ راستہ یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. راجع الاسلام جس وقت میں نے زمانے کی بات چھیڑی تو کچھ درد ہیں اور کچھ دردوں کے علاوہ جو اس حکومت مسلمہ کو جلا رہے ہیں, یقیناً میں جانتا ہوں کہ میری اس مسجد کی یہ تھوڑے وقت کی گفتگو اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے جو نمرود نے آگ جلائی تھی, تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی رکھ کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا, تو کسی نے پوچھا کہ تیری چونچ کے پانی سے یہ نارے نمرود کو نہیں بجھ سکتی؟ تو نے کہا ہے مجھے پتا ہے کہ اس سے آگ تو نہیں بجھ سکتی, لیکن اس سے میں ابراہیم کے ساتھ محبت کرنے والوں میں تو شامل ہو جاؤں گا. راجا کے نام ایک فرد کی باتیں اور ایک محدود سے ماحول کی باتیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نمرود کی آگ بجھانے والے پرندے کی تڑپ ہی کی طرح ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صاحب وہ ایک قطرے سے سمندر بن جاتے ہیں، اور شعور کی ایک مدھم سی لکیر اگر روشن ہو جائے تو نہر درخشاں بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے. آج تمہاری دنیا میں مسلمانوں تمہیں دبانے کے لیے جس طرح نان مسلم پورا زور ڈال رہے ہیں، یہ ہم سب مسلمانوں کا اجتماعی عنوان ہے کہ اسے ہم اصلاح کو کر سوچیں، اس پر غور و فکر کریں، اور ان زلزلہ بدانہ حالات سے نکلنے کے سامان فراہم کرنے کی فکر کریں. اگر ہم نے اس نازک اور سینسیٹیو عنوان کی طرف دھیان نہ دیا تو ہمیں آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. ماضی میں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ لائف تھے، اور وہ اپنے فقر کے کاشانوں میں رہ کر، وہ پھٹے ٹوٹے کپڑے پہن کر کے بھی وہ اپنے دشمن پر ضرب لگانے میں وہ سست نہیں تھے، وہ ان کی چالوں کو سمجھتے تھے. لیکن آج میرا اور تمہارا دور ایک نازک حالت سے گزر رہا ہے. اگر کوئی روحانی آدمی آپ دیکھ لیں اس کی بات تو، آپ سن لیں اس کی بات تو، آپ محسوس کریں کہ ان کے یہاں جیسے ایمرجنسی کا اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے تعلیم، تمہاری اس دنیا میں ایمرجنسی ہے، مسلمان اٹھو، جاگو، بیدار ہو، تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے اور تمہارے خلاف کیا سوچا جا رہا ہے، ہر سیکٹر پر، ہر بارڈر پر، ہر باؤنڈری پر، تہذیب سے لے کر ثقافت تک، کلچر سے لے کر سیولائزیشن تک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اقدار کو، ویلیوز کو مٹانے کے لیے ناپاک قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور مولا کائنات ہر ذہن کو ایک شعور، ایک بیداری دے رہا ہے. والعصر، قسم ہے عصر اور قسم ہے زمانے کی. اے قرآن پڑھنے والوں، اپنے زمانے کو سمجھو جس کی قدم رب ذو الجلال کر رہا ہے. اور پھر چار ضوابط اور چار اصول دیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے اپنے سرحد کے تبلیغی دورہ کے درمیان ایک شخص سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. مجھے کہا گیا کہ یہ آدمی مجدد الفسانی اور رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے. تو دیکھتے ہوئے تو محسوس نہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص کتنے بڑے خانوادہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن صاحب وہ گدڑی میں لال ہونے کے مصداق بعض بڑے لوگ ایسے ہی ماحول میں چھپے ہوتے ہیں کہ ان کا اندازہ کرنا از بس دشوار ہوتا ہے. تو ملاقات کے موقع پر میں نے اپنے سلسلہ نقبندیہ کے حوالے سے ان سے کہا کہ کوئی نصیحت تو فرمائے. تو خانوادہ مجددی کے اس عظیم انسان جو نہایت غریب، نہایت حالت فقر میں تھا، اور افغانستان سے حالات زمانہ کے نتیجے میں وہ پشاور بیٹھا ہوا تھا، اس کی زبان سے الفاظ جیسے تازیانے ہوں. کیوں کہنے لگا کہ بس ہاں ایک ہی نصیحت ہے، کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ہاں ایک ہی بات ہے، کچھ سوچ سکتے ہو تو سوچو، ہاں ایک ہی معاملہ ہے، اگر اس کو حل کر سکتے ہو تو کرو. میں نے کہا حضور کیا؟ کہا کہ کیا اب مسلمانوں کی صفوں میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو سکتا؟ کیا آج خانقاہ کوئی ایسا اہتمام نہیں کر سکتی؟ کیا آج محراب کوئی ایسی دعوت انسانوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ انسانوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جو اپنے دشمن کو دشمن سمجھے؟ مگر نہ مسلمانوں، اس وقت سب سے بڑا المیہ تمہاری صفوں کا نفاق ہے، منافقت ہے، اور وہ منافقت اس طرح طاری ہے یہاں تک کہ ہم آل علم بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. اور سیاسی دینی جماعتوں کو دیکھو تو وہ رات کو ادھر ہوتے ہیں, دن کو ادھر ہوتے ہیں, اور صاحب وہ ہوتے ادھر ہیں اور کہتے کدھر ہیں. تو یہ منافقت اور نفاق اگر زبوں اباؤں اماموں میں آ جائے تو میرے خیال میں تمہارا بازار اس کی ضرب سے خالی نہیں رہ سکتا, اس کی چوٹ سے بچ نہیں سکتا ہے. میجر پرابلم تمہاری اور میری دنیا کا منافقت ہے, نفاق ہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا نہیں ہو جاتی, رسول خاص صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب و ایک زمانے تک پردہ پوشی فرماتے رہے, لیکن ایک موقع آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں منافق برداشت نہ کر سکے اور پھر محفل جمی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلاں کے بیٹے فلاں کھڑے ہو جاؤ, فلاں کے بیٹے فلاں کھڑے ہو جاؤ. اب تمہیں محمد عربی کی نگاہیں برداشت نہیں کر سکتی ہے, تمہارے عیب بھی چھپائے گئے. لیکن جس وقت فرد فرد کا دشمن ہو اور صرف گناہ فرد کی حد تک ہو تو صاحب و نگاہ نبوت اس کو معاف کرتی ہے, لیکن جس وقت فرد کا گناہ سوسائٹی کا دشمن بن جائے اور اس سے قوم اور ملت پوری برباد ہونے پہ آ جائے تو پھر صاحب و پھر پاکیزہ نگاہوں میں بھی سختی آ جاتی ہے, اور پھر صاحب و نرم نرم ہاتھوں میں بھی جس وقت شمشیر آراستہ ہو جاتی ہے تو پھر کفر کے وسیلے پر پھر کفر کی پہچانی پر پسینہ آ جاتا ہے. آج ضرورت ہے نفاق اور منافقت کو بے نقاب کرنے کی. خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ سے جتنی پوچھا تھے حضور بصرہ کے اندر آپ تشریف فرما ہیں, آپ سیاست کا درس دیتے ہیں اور لاکھوں حدیث پڑھاتے ہیں. آج بصری تہذیب کے لیے کوئی آپ نصیحت چھوڑیں کہ جو ہم آئندہ نسل میں منتقل کر دیں. خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو تلوار اٹھا کر کے مسلمانوں کی کسی سرحد پر کڑا ہے, فرماتے ہیں کہ وہ ناگہانی میں سو جائے تو فرمایا اس کے گناہ کا ازالہ کیا جا سکتا ہے, اس کی سستی کا خمیازہ بھگتا جا سکتا ہے. لیکن فرمایا جس وقت مسلمانوں کی سلطنت میں منافق کام ہو جائے تو پھر مسلمانوں تمہاری سلطنت کو بچایا نہیں جا سکتا ہے. پھر آپ نے تاریخی جملہ ادا کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر پوچھنے والے کا حضور بصرہ میں منافق ہے, آپ نے کہا کہ اگر بصرہ کی گلیوں سے منافقوں کو نکال دیا جائے تو بصرہ میں تمہارا دل نہ لگے اور تم اس کو بے رونق پاؤ. کہا حضور یہ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ منافق ہیں کہ اگر سب کو نکال دیا جائے تو بصرہ شہر خالی ہو جائے. مسلمانوں آج نفاق مسلمانوں کو اندر پھینکا رہا ہے, فرقہ واریت سیکٹیرینزم رائٹس یہ مسلمانوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ عالمی تناظر میں یہ حالات کا جائزہ لینے کی فکر ان کو نہیں دے رہے. صدے باپ کیجیے, قرآن تمہاری نگاہوں میں وہ حق پیدا کرتا ہے, قرآن تمہاری نگاہوں میں عشق کا جذبہ بھرنا چاہتا ہے, ایک محبت بھرنا چاہتا ہے کہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا کسی کو بڑا تسلیم نہ کرو اور صاحب اسلام کی سیوا کسی نظام پر آنکھ نہ دھرو, اور تمہارے جو دشمن ہیں تم ان سے منافقت اور نفاق کی دوستیاں نہ جوڑو. حال ہی میں میرے پڑوسی دوست نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی تو میں آپ کے سامنے وہ مضمون بھی پیش کر دیتا ہوں کہ اس وقت پوری مغربی بارڈر جتنا ہے تو میں ختم کرنے پر تلا ہے. امریکی پالیسی کی جو بینک گون ایک مضمون تھا جو امریکہ نے اختیار کی پالیسی, وہ میں تلاش میں تھا لیکن مجھے اس کی کاپی نہیں مل رہی تھی, لیکن صاحب میرے پڑوسی دوست کی مدد سے میں وہ حاصل کر سکا. یہ مضمون ہے میرے آپ نے دا کلیش آف سیولائزیشن. دا کلیش آف سیولائزیشن یہ سیمول ہانٹنگٹن کا ایک مضمون ہے کہ جس نے تہذیبوں کا ٹکراؤ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اور اس کو اس وقت امریکہ نے بڑی امپورٹنس دی اور اہمیت دی. اگر اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو اس میں صاف طور پر ان نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارا پہلا ٹارگیٹ ختم کر چکے ہیں ہم, وہ تھا رشیا. رشین تہذیب اور کلچر کو بکھیر دیا گیا. آپ امریکائی تہذیب کا نشانہ اور ٹارگیٹ مسلمان تمہاری تہذیب اور تمہارا تمدن ہے, اور وہ پے در پے وار کر رہے ہیں تم پر. کبھی سلمان رشدی جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی بنگلہ دیش سے نسرین جیسی عورتیں پیدا کر لی جاتی ہیں جن سے گالیاں دلوائی دی جاتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, اور اس سے آپ کی محبت اور آپ کے عشق کو ماپا جاتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک آپ اٹیچڈ ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے. میرے خیال میں مسلمان حکمرانوں, مسلمان سیاستدانوں, مسلمان علماء اور مسلمان مشائخ کو اپنی نگاہ کے آداب آپ تازہ کرنے ہوں گے, اور انہیں شاہینوں کی طرح اپنے دشمن پر کھبٹنا ہوگا. ہر دورے پر لڑائی چھیڑنی ہوگی, تہذیب میں, تمدن میں, فکر میں, آئیڈیالوجی میں. جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ محمد عربی کے غلاموں کا کبھی ساتھی نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں آگے بڑھو, تمہارے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے. والعصر, اور قرآن کہہ رہا ہے پڑھو زمانے کو, حالات کی نبض پر ہاتھ رکھو. مولا کائنات تو تمہیں کامیابی کے اصول دے رہا ہے, ضوابط دے رہا ہے, لیکن ہم خود ہی سست ہیں اور مسلسل سستیوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. مولا کائنات نے فرمایا والعصر. تفسیر کے اعتبار سے میں نے دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. تیسرے نقطے میں تڑپ بھی ہے, پیار بھی, اور اس کو اختیار کیا ہے فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے. فرمایا کہ قرآن کا عنوان ہر زمانہ بھی ہے, لیکن جس وقت وہ افراد میں کوئی فرد ماڈل بنا کر پیش کرے, جس وقت جماعتوں میں کوئی جماعت وہ نمونہ بنا کر پیش کرے, اور ہمارا جس وقت لہجوں اور لہو میں کوئی لمحہ اور لہجہ وہ نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہے, تو اس میں کیا شک ہے کہ عصر سے مراد عام زمانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ زمانہ ہوگا جس نے دامانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس میں مراد لیا گیا ہے. جس وقت زمانے مصطفیٰ ہمارا عنوان بن گیا, تو مسلمانوں حال کے تناظر میں سلے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بھی ہو گیا کہ جس طرح سخت اور تند حالات میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت سازی کی, جماعت سازی کرنے کے بعد ایمان کی صدروں کو قوت دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کی تحریک بپا کی, اور پھر دیکھتے دیکھتے 23 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا نقشہ بدل ڈالا وہ تمہارے سامنے ہے. میرے خیال میں اخلاص اور حسن نیت اور جہد مسلسل اور جہاد پیہم ہمارے مسائل کا آبرو منڈانہ حل ہے. اگر ہم قومی سطح پر, اگر ہم ملی سطح پر, ہم میں سے فرد افراد کی سطح پر, جماعتیں جماعت کی سطح پر اپنا ایک ہدف قرار دے دیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں نے 90 کا جس وقت امریکن تہذیب اور کلچر کی اسٹڈی تھی, تو میں نے ایک کانفرنس کا سراغ لگایا. وہ کانفرنس یہ تھی کہ وائٹ ہاؤس کے سائے میں یہ کانفرنس کرائی گئی, اور اس کانفرنس کے اندر امریکن کلچر کو ڈامن کرنے کے لیے ان کے حزب اختلاف, ان کے حزب اقتدار, ان کے عزیز اور ان کے لکھنے والے سارے اکٹھے ہوئے اور کہا کہ ہم اپنے دائیں عمل میں مختلف ہیں لیکن ہمارا شکار ایک ہے. تو صاحبوں پھر پالیسی سازی کی گئی, اور وہ پالیسی ساز ادارہ, اس کی صدائے بازگشت پوری دنیا میں 50 لوگوں نے سنی. لیکن کیا میں اپنی قوم سے پوچھ سکتا ہوں, اپنی ملت سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج 45 سال گزرے ہیں, ہمارے حزب اختلاف, ہمارے حزب اقتدار, ہمارے علماء کی جماعتوں, ہماری مشائخ کی جماعتوں, ہمارے ادیبوں کے ٹروس, ہمارے صحافیوں نے کیا کبھی ایک گول پیس کانفرنس بھی کی جس میں یہ سوچتے کہ جو مصطفیٰ کے دشمن ہیں ہم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ راجا نگرانی ہم ایمپٹی مائنڈڈ ہیں، ہم جہاد کی طرف بڑھ نہیں رہے، ہماری سوچیں بند ہو چکی ہیں کہ ایسے تو نہیں کہ وہ گرمی جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے، وہ حرارت جو عشق سے پیدا ہوتی ہے، وہ حرارت آج ہماری رگوں، ہمارے قلب، ہمارے دل میں نہیں رہی. ہاں، سورہ عصر کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کے ناطے مصطفیٰ کریم سے مضبوط کر لو، آسمان والا رب تمہارا راستہ خود بنا دے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یونائٹڈ نیشنز سے لے کر کے تم چھوٹی اور بڑی تنظیمیں جتنی بنی ہوئی ہیں دنیا میں، مجھے بتائیے کہ آج مسلمانوں کے جتنے مسائل پیدا ہوئے ان نے مسلمانوں کی کتنی مدد کی؟ مسائل پیدا کیے گئے اور پھر مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ عراق اور کویت کے معاملات کو پھر اقابی نگاہ سے ذرا سامنے لائیں. آج تک عراق جن مسائل سے دوچار ہے اور جو حالات اس سرزمین پر بزرگوں کی سرزمین پر ہوئے وہ آپ نے تاریخ کے حوالے سے پڑھے، اس سے ہٹیے. آج کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں نے ایک یورپن نہیں بلکہ ایک امریکی ایک ڈپلومیٹ کا بیان پڑھا تھا کہ میں نے ایک اندھی لڑکی کو کشمیر کے ہاسپٹل میں دیکھا جس وقت وہ علاج کے لیے آ رہی تھی، تو میرے آنسو میری آنکھوں میں تیرنے لگ گئے. مجھے بتائیے، وہاں تو ایک عورت اندھی نہیں ہو رہی، وہاں تو ہر روز ہزاروں عورتیں اندھی ہوتی ہیں اور ان کی عصمتیں اور ان کی آبروئیں لوٹی جاتی ہیں، ان کو چھتوں کی منڈھیروں سے نیچے گرایا جاتا ہے، زندہ در گور کیا جاتا ہے، بچیوں کو ماں سے چھین کر کے ان کو شہید کیا جاتا ہے. تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں لیکن تمہاری تنظیمیں منزل کی طرف حرکت نہیں کرتی. کہیں ایسے تو نہیں کہ ان عورتوں کے پیچھے اور ان ماؤں بہنوں کی عصمتوں کے پیچھے جو قوم ان کی معافی ہو سکتی تھی اس کے سینے میں نفاق، اس کی سیاست میں منافقت اور ان کے جوڑ توڑ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنے والی باتیں وہ ساری ڈھکی گئی. تو جو مصطفیٰ کو ناراض کرے، مصطفیٰ کا خدا اس کو کبھی مدد سے نہیں نواز سکتا ہے. اے غلامان محمد، اے غلامان رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولا کائنات زمانہ بنانے کا ایک دستور تمہیں عطا کر رہا ہے، زمانہ سازی کا ایک منہاج تمہیں عطا کر رہا ہے. وہ منہاج یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تم کمٹ ہو جاؤ محمد عربی کی ذات کے لیے اور کہو جانو یا جانو محمد عربی، ہمارے جسم کی بوٹیاں بکھر جائیں، ہم سب مٹ جائیں، لیکن مصطفیٰ تیرے ناموس پر کوئی سودا نہیں کریں گے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. اس سے بھی کیا بزدلی کا زمانہ ہوگا، اس سے بھی کیا مسلمان بے حیائی کا کیا دور تمہارے لیے آئے گا کہ تمہارے نبی کو گالیاں دی جائیں، تمہارے رسول کو گالیاں دی جائیں. یورپ کا میڈیا بھر گیا ہے، ان کے ٹیلی ویژن پر پھرتی تصویریں تمہارے کلچر کا لباس ہو رہا ہے، ان کی عورتیں بازاروں میں نکل کر کے جو لباس پہنے ان پر قل ھو اللہ احد لکھا ہوا ہو. اور میں نے ایک ملک میں جوتوں کی ایڈورٹائزمنٹ پڑھی کہ وہ جوتے بیچنے کی ایڈ تھی اور اس میں جو جوتا بنایا گیا اس کی پٹیوں پر مہاد اللہ نام محمد لکھا ہوا تھا. مسلمانوں، اس سے زیادہ تمہاری غیرت کو اور کس طرح چیلنج کیا جائے گا اور تمہارے اندر کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگانے کا اور کون سا وقت ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. یاد رکھنا ماضیت اگر عشق کے تابع ہو تو بری نہیں ہوا کرتی، میٹرلزم اگر محبت کے گرفت میں ہو تو یہ برا نہیں ہوا کرتا، لیکن صاحب جس وقت مادہ ہی مادہ ہو جائے، جس وقت دنیا ہی دنیا ہو جائے، جس وقت ایمان کی قدریں پجمردہ ہو جائیں تو مجھے بتاؤ کہ ترقی اور ارتقاء کے سارے راستے بند ہو جایا کرتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ تو نہیں ہے. آج تو ہم نے جیسے معاف کیجئے مجھے کہیں ایسے تو نہیں کہ ایمان کی تعریف ہم نے یہ بنا دی ہے کہ یہ کوئی رسی ہے یا یہ کوئی پہاڑی ٹیلا ہے. نہیں, ایمان تو ایک تعلق کا نام ہے. اور کیا خوب کہا عاشق صادق مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان سے کسی نے پوچھا کہ عشق اور ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کیا جانوں, اللہ اور رسول جانے, لیکن یاد رکھو کہ یہ ایک چراغ کی طرح ہے کہ جس طرح کمرے کے اندر چراغ روشن کیا جائے تو صاحبو روشنی پہلے اندر کو جگمگا دیتی ہے اور پھر دریچوں سے کھڑکیوں سے وہ روشنی ویا باہر کی طرف ابل پڑتی ہے اور پھر روشنی خود اپنا تعارف کرا دیتی ہے. فرمایا جس وقت ایمان رسول اور عشق رسول سینے میں آتا ہے تو پھر وہ ہاتھوں سے بہتا ہے, وہ آنکھوں سے نکلتا ہے, پھر غلام رسول جس ماحول میں بیٹھتا ہے اس ماحول کو عشق رسول کی روشنیوں سے منور کر دیتا ہے. والعصر ان الانسان, لیکن آج ارے بلین کے حساب سے مسلمان ہیں, وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کا ایمان اور ان کا اسلام وہ اثر کیوں نہیں پیدا کر رہا جو اثر دور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا کیا کرتا تھا. مسلمانوں میں پھر کہوں گا وہ دو رخ نہیں تھے, وہ یک رخ تھے, وہ یکسو تھے. ان کا کعبہ ایک تھا, وہ ایک اللہ کو خدا مانتے تھے. ان کے پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. ان کا دین اسلام تھا. وہ اپنی اطاعت اور اپنی محبتوں کا معیار صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو قرار دیتے تھے. لیکن آج ہم نے مذہبی اسلام اور بنا دیا ہے, اور مارکیٹ کا اسلام ہم نے اور بنا دیا ہے. ہم مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں, اور مسجد سے باہر نکل جائیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں. اور اسلام اور قرآن کا راستہ بس ایک ہے, صراط مستقیم ایک ہے, جادہ مستقیم بس ایک ہے. قرآن کہتا ہے زمانے کی قسم, اس زمانے کی بھی قسم جو باد نسیم کے جھونکوں کی طرح دامن مصطفیٰ سے ٹکرایا تھا, اور ربی کی کلام میں پھر ان لہجوں اور ان لہو کی قسم کی تھی اور کہا تھا دیکھو یہ زمانہ مصطفیٰ کا غلام بنا تو ہم نے اس کی تقدیر بدل ڈالی, انسان بدل ڈالے, تہذیب بدل ڈالی, تمدن بدل ڈالا. لیکن لوگوں تو بھی ایمان عرب لسانے کے حوالے سے پوچھیں رسول لے آؤ گے تو مولا کائنات تمہیں بھی تبدیل کر دے گا, تمہارے لیے حالات کو بھی تبدیل کر دے گا, تمہارے لیے نتائج بھی خود گل و لالا کی طرح اگنے لگ جائیں گے. لیکن صاحبو ایمان کا راستہ ایک راستہ جانے مستقیم, صراط مستقیم, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. چار اصول جو اس صورت میں دیے گئے ہیں, ایمان و عشق کا راستہ, دوسرا اعمال صالحہ, اعمال صالحہ, اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لینا. اعمال صالحہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی روح میں کھبنے کا موقع دے دینا. اعمال صالحہ کیا ہے؟ اپنے دل کا ٹرین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سے جوڑ لینا. صاحب اعمال صالحہ کیا ہے؟ جو کچھ کرو, بس جو کچھ کرو وہ کرتے ہوئے جانے کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سامنے رکھو. اعمال صالحہ کی موومنٹ کی ضرورت ہے. یورپ نے جو دوسرا ظلم کیا چرچ کے حوالے سے, وہ ہم پر یہ کیا کہ ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے, جو آدمی جو کرتا ہے بس اس کو کرنے دو. صاحب یہ ظلم ہے, اسلام کبھی پسند نہیں کرتا, مسلمان کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ خود جنت میں جائے اور اس کا دوست دوزخ میں جائے اور وہ نارے جہنم میں جھونکا جائے. اسلام ایک تحریک ہے اور منظم تحریک ہے, اسلام ایک نظام ہے اور منظم نظام ہے, اسلام ایک فکر ہے اور تہذیب و ثقافت کو بدل دینے والی فکر اور آئیڈیالوجی ہے, اس کو اسی جذبوں سے اپنانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تواصوا بالحق، حق کے پرچار، حق کی تبلیغ، حق کی دعوت، حق کے سلسلہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جانے کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا حصہ بنا دیا، پارٹ آف دین قرار دے دیا. اب اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی سے تمہارے اسلام کے چمنستان کی رونقیں ہیں تمہارے اندر. اللہ اکبر. حضرت سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ یاد پڑ گیا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا شیخ ما معنی لولعصر، ولعصر کا معنی کیا ہے؟ حضرت سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آخر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، اثر کا معنی ہوتا ہے رس نکالنا، اور کسی چیز کا نچوڑ حاصل کرنا. اور بابا فرمانے لگے رب کائنات نے قسم کی. کس کی قسم کی؟ تمہاری کائنات میں جو نچوڑ لوگ تھے نا، چوٹی کے لوگ تھے، رب نے ان سب کی قسم کی. کہا بابا وہ چوٹی کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا نبوت قائم ہو تو نبی چوٹی کے ہوتے ہیں. اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نہیں. فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پھر آپ نے فرمایا ہاں ہاں بابا علی. پھر فرمایا کہ شیخ ابو بکر صدیق و صحابہ الرسول و تابعین لهم. فرمایا یہ سارے لوگ نچوڑ کے لوگ ہیں. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے مولا کائنات نے کہا وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگنے والوں تم سب کی قسم ہے، اس لیے کہ تم نے یہ چار اصول اپنا لیے ہیں نا. وہ چار اصول یہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ زندہ رہو، اعمال صالحہ کی روشنی میں زندہ رہو، وتواصوا بالحق اور حق کا پرچار کرتے رہو، حق کہتے رہو، حق پر قائم رہو، حق دیتے رہو، حق کا نور بانٹتے رہو. اس راہ میں کوئی صحوبت آتی ہے، اس راستے میں اگر کوئی مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے تو پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ مصائب وقتی طور پر حق کا پرچار کرنے والوں کو دبا لیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا حق کا دائی کبھی دبا نہیں کرتا، اس کو جتنا دبا وہ اتنا ہی ابھرا کرتا ہے. اگر دب جاتا تو یزید کے سامنے حسین دب جاتے، اگر حق دبتا ہوتا تو جہانگیر کے سامنے مجدد الف ثانی دب جاتے، اگر حق دبتا ہوتا تو صاحب پوری تہذیب اور ہندوانہ رسوم و رواج کے سامنے داتا علی اجمیری دب جاتے، اگر حق دبتا ہوتا تو سکھوں کے کلچر کے سامنے معین الدین چشتی دب جاتے. بابا یہ دبے نہیں، یہ ابھرے ہیں، یہ ہٹے نہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بجھے نہیں، یہ چمکے ہیں، یہ کیوں چمکے ہیں، یہ کیوں بڑے ہیں؟ یہ عظمت کے آسمان پر مہر درخشاں بن کر کے آج بھی روشنی تقسیم کر رہے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے ان کی روشنی اپنی نہیں، جانے کائنات مصطفیٰ سے روشنی آ رہی ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کا دائی اور صبر کی تلقین کرنے والا شخص اگر چٹان پر بھی بیٹھ جائے تو صاحب وہ چٹانوں سے بھی زیادہ روشنیاں بانٹا کرتا ہے، وہ دریاؤں سے بھی زیادہ حسن رکھا کرتا ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فقیران خدا مس تاریخ کے حوالے سے پر موقعوں پر دیکھ لو، مولا کائنات نے کسی شہر اور کسی حصہ کو بھی تو خالی نہیں چھوڑا ہے. جس شہر میں جاؤ، جس وطن میں جاؤ، جس دیہات میں جاؤ، کسی مزار پر لہراتا کوئی سبز جھنڈا. یہ دراصل اسلام کے ساتھ، جان کائنات کے ساتھ اتصال فکری کی ایک بیان دلیل ہے کہ ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے منافقت کو ترک کر دیا تھا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی دھندوں سے موڑ لیا تھا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ذات قنوتیت اور شرک کی تہذیب کو لات مار دی تھی، ہم وہ ہیں کہ ہم نے اپنے دل کو خالی کر دیا تھا مصطفیٰ کریم کے لیے، ہم وہ ہیں کہ ہماری خون گرم ہوتا تھا تو اللہ اکبر پر گرم ہوتا تھا، ہم وہ ہیں جو مصطفیٰ کے نہ ہوتے تھے ہم ان کو اپنے پاؤں کی خاص بھی تصور نہیں کیا کرتے تھے. تو مولا کائنات نے ہم جتنا اس کے لیے مٹے اس نے ہمیں اتنے ہی بقا کی عطا فرما دی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مولا کائنات امت مسلمہ کے مسائل حل فرمائے. مولا امت مسلمہ میں ایسے لوگ پیدا کر جن کے دم قدم سے امت مسلمہ کی عزتیں بڑھ جائیں, مصطفیٰ کریم کے نظام کی روشنی ہتھیار دانگی عالم پھیل جائے. واخر دعوانا الحمدللہ.